یاد ساتي دعوت حق اسلامي 61 مرکز ویسا ضلع ټک نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ دستا جلون چې تغواړي مانس ستا مړی دل دی اور عذاب در پسې کې دل دی ادا دلیل دې په اثبات عذاب قبر اشیوخ رحمهم الله او خلق وی چې دوی عذاب قبر نه مني من عذاب قبر منو و تج څنګه منی نه د قران سنت د خلاف دی من وی چې عذاب قبر حق دی حدیث عذاب القبر حق 29 آیتونه شته چې هغه سره اثبات عذاب قبر کیږي وای نه ربک به شکر استاج دی خاوند د فضل دی مالک د فضل په خلقو لیکن اکثر د خلقو نه شکر نه ادا کوي و ان ربک حضرت فرمایل آخر کې آیتونه دلائل دی چې متعلق په داوی اولا سره وای نه ربک به شکر استاج دی عالم خامخه پویږي پی جنی هغه شی چې پټه سینې دی خلقو وما یولنون هغه چې دوی اختیار کوي وما من غایبه او نشته یو پټه خبره غایبه یو پټه خبره یو پټ شی زره اسمانو یا پزمکا الا فی کتاب مبین مگر الله په علم کې محفوظ جمله معترضه اے صداقت تا قران ان ذل قران بیشک دا قران چې بیانې په بنی اسرائیل اکثر الذی اکثر هغه خبرې هم فی اختلافون چې دوی پکې اختلاف کو دی شو دوی په توحید کې اختلاف کو په رسالت ته پیغمبر کې اختلاف کو اے دا قران د دوی اختلافي مسلې بیانې چاله کدا اختلاف وکاو دا ستا خبره غلطه ده دا رښتیا ده دا غلطه ده دا حق ده نو ته به اختلافي مسله بیانې اته وکیلی ته چلار شي خلک به اختلاف کوي اته به درس کوما اختلافي مسائل حل کوما وشي ار بیا به چې دا بعضی خلک وي چې ما خامشته او هغه څخه حاویدا قول د تاوسته او بعضی لما چې نشته ایسرا حدیث پیغمبر علیه السلام دی اجماع د صحابه دا او دا مسله حق ده اختلافي مسله به چیرې دانه چې بس کې اتفاق مثبت پیل وای نو لو دم و رحمه ابشګه دا قران هدایت ته او رحمت له په مؤمنانو ان ربک یقضی بینهم استار رب فیصلو کې په منځ دي خلقو کې به حکم دی په عدل اخبر سنا ذکر دا حکم دی او مراد تن عدل دی او دې ته اطلاق د مصدر په اسمه مفعول باندې اے به عدلی اے به محکومه به حکمی اے بی محکومی اور محکوم دا باری تعالی شرے العدلو وو العزید العلیم اللہ غالب دے پر زبان پوا فتوکل علی اللہ اللہ تزانا والکا انکا علی الحق المبین بے شکی تپ حق سرک تیپ حق واضح باندی انکا علی الحق تیپ حق المبین واضح بلا مانا تیپ حق المبین چی واضح کون کے دے حق اور باطل لرا الفاصل بین الحق والباطل تپ حق دا سی حق چی دا باطل او دا حق پر منز کی تمیز راولی اکا لا تسم الموتا دیکھ تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا انکا لا تسم الموتا بشکا تنشارور امروتا ولا تسم السمت دعا انشارور اکانوتا وازر اذا والله مدبرین تاکید دے کلا چوکر دی دوی شاکا ان کی زکا چی دا کن خوچ مقامخی کنا تو دیکھو بستا خلی تا گوی تا تا بچی تا سکے سوائی خلقوی کن دو زل خاندی کنا یو زل دی خلق خلی تا گوی ابیا پا مطلب بانے تبا خاندی دی من خاندی ابیا دا دی تاولی خاندن تبا دا بیا دا خاندی نو اذا والله مدبرین او چی کلا کن شاکری روانی بیا خو اغب بس کی اغا نیلی کری چه هارن بجانا منع ہے تو کی اغا هارن و تب غگئے کنان ہم اگه تا پتا ایلہ کہ وَلَا تُسْمِ سُمَّتْ دُعَا دائیوی چه وَلَا تُسْمِ سُمَّتْ دُعَا مڑی تا آواز کون تا آواز نیشی رسولے دائی مخیرن چه نکلات تُسْمِ الموتا تا مڑو تا سیشی نیشی رسولے اینکا لَا تُسْمِ الموتا مفولی نے ذکر کرے تا نیشی آورو لے سذکر دی مولانا سیوا نیز ذکر زوی مزما په خبره ته اعتبار کوي یا نه زید جدو قاضی ابو سعود واخلو ما چه واغست پیزم جلد عجیبه نساب ده او صفم 101 ده پیزم جلد و خبرم یو سر یو یو پخه خبر اگه دیزه که لکی انکا لا تسمی الموتا و اطلاق الاسمائی عن المفعول لبیان عدم سمائهم اے شیئن من المسموعات اطلاق دے اسم مفعول نا دل پاد دی خبری بیان اول دی چم دا مری چی دی ہشے نشاوری دلے یاس اطلاق الاسمائن المفعول لبیان عدم سمائهم لشیئن من المسموعات او چی پیزم جلد سخنی کنا انو بس دی اطلاق دی بیاو گورا پیزم جلدین و دی اطلاق دیو گورا انکا لا تسمی الموتا معنی بسی اطلاق الاسمائی عن المفعول سری پار دی لبیان عدم سمائهم لشیئن من المسموعات انکا لا تسمی الموتا تنشارو لمروتا سیشه سلام کلام دعا طعام اس نشارو لے اسلام علیکم نشارو لے تیشو گا نا دعا نشارو لے سلام نشارو لے لا تسمی الموتا ززان خونے ممازا حنفی تفسیر پروتی زان فیما لا تسمی الموتا اس شے نشارو لے اچما تفسیر رحمانیو کا تدلتا نغوی استدل المفسر استدل بهذه الآية على أن الميت لا يسمع كلام الناس مطلقا أي مطلقا مرد جندو خبر ناوري عارو الماني حنفي دي نما يورك دابو اللي سمرخن ديو گورما ديوم حنفي دي دي سو يرا دي دلتا 500 گورا 504 صفا جبدا دي گورا إنك لا تسمى الموتى فهذا مثل ضربه للكفار اي گورا فكما انك لا تسمع الموتى فكذلك لا تنفق كفار لا تتفق كفار مكه لكتج كفار مروت نشاورو له دارنگ ته اتفاق تاسو اتفاق کافرانو د مکه ناراضي لا اي فكما انك لا تسمع الموتى تمرو ته نشاورو له دا زمای تفسیر ایسا ورخندی حنفی ده ما وی چر ده علی حدیث او دا امام شافعی سے مسلک والا سوئی نماز متنزیل لکی دلتا دا نوٹ کا زان سرا ومحن الآیت انہم لفرت اعرازهم اما یدون الیه کالمیت اللذی لا سبیل الى اسمائه کالمیت اللذی لا سبیل الى اسمائه دی پشاند مرو دی او مڑی تا خود اللہ او رول اللہ رشت دے دا کافر مناوی نہ باز خانہ کوئی اوری خو نا اوری خو فائدہ تی نشاستے نہ بیا فضل شون اوری خو فائدہ تی نشاستے اچھا فائدہ نشاستے استا کار خو زانی مرګه ده خود خبره استا کار خو زانی مرګه بیا نه جوړیږي نہ بیا سلا فضل انامی خو بیگم کور کې کینا اختلاف دی جوړ کړی انک الا تسم الموتا ولا تسم ثم دعا اذا ولوا مدبرین امان تا بهاد الامیه اونی تا ادایت ورکن کرندو تا انزلالتیم دا گمراهی دو دینا این تسمیو تناو رئی پس ما دا اجابت مگر آغا چاہتا چی مان راوڑی پاتو نزمنگا فهم مسلمون اغیغای خودون کی دی اللہ تا باج خلقی نکلا تسمی الموتا چکم دیکن دل تک دا نفی دا صدا چتا اغیی کی دا اورولو طاقت پیدا کولی نشی زتی د ان تسمی الله من یؤمن معنا دا شو چې ته پیدا کړې طاقت نه په مؤمن کې پیدا کړې او کافر کې نشي پیدا کولې دا معنی ده فالک خو ان تسمیو کوم سما ده ختم سما ده ابا دي چې دا د سما نه کې د سما نه ده الکه دا سما د سما سر ده کنه دا دغه متاوی ده کنه چې نه د سما شو سما نه کې ساده ګانې سمره ځان د وخرابه وي ان تسم الله من یمن بیاتنا هم مسلمون و اذا وقال قول او زر نور باس خوبا نکوما خود دمر چرت موقع ملاشا تا تبز کتابون راوڑا ما حنفیانو کتابونا او د شوافیو کتابونا او چه اجماع در توخی ما چه مرین آور لانجی ما جوڑا ما و اذا وقال قول علیهم او کل چه واقع شو مانا اذا وقال قول آیت متعلق دی بہتر آیت سرا خلاصان یکون ردف لکن بازو لذی تستاجر قریبا دا ستاسو مری دل دی عذاب در پسی کی دل دی اس گرا وزا وقال قولو او کلا چی نزدیش عذاب وقعا پا ماند سری دونو خوا المراد بالوقوع الدونو اب سودوی وزا وقال قولو کلا چی نزدیش وقت عذاب دا قیامت اخرج نالم دابت من الارضی را بار بکم دیل پاریو دابت از مکنا خوا از دی دو ترجمی دی و دا دابت سی شده احادیث کرای دا یو دابت دا چی دیتا جساسا ویلکی او دا سی مند بوی به حیث لا یفوتوها حاری بنا چی دینا و سوک تختی دینشی انا به سوک رسولشی دم را تیز بوی او احادیث کرای دا قلب قیامت نخبی دابت براوزی بس تکلمهم نور قرطبی پا دیوانه باس کرده قرطبی دی پوری وی چه بازی علماء وی چه دین آغا علماء مراد دی چه کم خلقو تا دی حق بیان کئی وی دین آغا سڑے عالم مراد دی چه باطل پرست سر مناظری کئی لیکن بیا قرطبی رس پا دیوانه کلام کرده او دی ری وحدون سر تضیفم کرده ندا غصی بای پریگی دو تکلمهم دو ترجمه یاو دو تکلمهم مفعول ثانی مقدر دی اخرجنا لهم دابت من الارض او بابا سودی باندې اوس مکه یو دابت از مکه نه تکلمهم خبر بکې دي خلق سرا کمی اے بی بطلان الادیان کلها خبر بکې دي سرا او بطلان د تمام ادیان سرا بغیر د دین اسلام حق دین دی باقی تمام ادیان باطل او ان الناس دا علت بشي دا به علت شي د اخرجنا دي پاره دا به ولي وباسو زکات خلق به چې پاتونه زم به یقین نه کوي چې کله یقین پری خود نو موږ په دا برابر کو ٹھیک شو بھائی ان تعلیلش او د تکلم مفول ثانی به بطلان الادیان شه دیمه ترجمه ده چې دا ان نه دي دا مفول ثانی د تکلم ده نو معنا اخرجنا لهم دا به تم لارځي او باسو دیل را یو دابت از مکنا تکلمهم خبری بکی دی خلق سرا س خبری بکی انا مفول دوم دا تکلمو خبری بدا کی چه بیشک دا خلق پایتنو دا اللہ سر یقین نکی ناگ دابت با خبری شروع کی اوہو دا خلق زکا غرش چی ایمان نراوڑی او دا موج دا دابت با خبری سنگا کی کئی کنا مشکات حدیث دیں 541 صفحہ دا 541 صفه دا یو اجری اجر سره او زیب راغی گده ما طوله والا دی اغا شرمخ او تختو شرمخ لانا اغا پا غربانی که ناستو او دیتوی اے سریا مال خدای رزق را کرو تارا نو تختو دی مار اے تو زیبا مثل که حت وسا پوری ماستا پشان لسرمخ نگی نتا سنگ شرمخی خبری کئی اغه زما په خبره تا تعجب راغی او په مدینه کې یو سړی خبره کوي اغه د نوح علیه السلام خبره کوي اغه الله خبره کوي او باغی ما تا تعجب ناراضی منی نه دا به خبره کوي سمجھئ اچھا قران نه یو خبره ثابت شون بیا په کې چون چراسه پکاره او یوم ناصر من کل ما الله جمع کوم غدار دلینا هم فوجان یو جماعت محمد اچان چې نسبت ته روکه زم آتنو تا هم یو زونه حسی بکر شی داخلت دی پادی صاحب حتی تردیزا جاؤو چراشی دی موقف تا جاؤو نمناسده موقف تا سوال و جواب عزب سعود جاؤو چراشی موقف دی صاحب تا اللہ بورتی اکذب تم بیاتی اے ظالمانو تاسو نسبت تا دروکو زمانتنو تا اوی حاتنو وکڑی پا دیبانی علم ستاسو ام مازا کنم تامل ام مازا اکم یوشیو آغا چه تاسو با عمل کاؤو تاسو علم نو حاصل کرے او بے علم تاسو آیتنو رد کاؤ نسنو کل پا دنیا کی ولیم دن نجد کاؤ تاسو رسو ضرور ووقال قول علیم او ثابت پشی با دیمان عذاب بما ظلمو بساو در ظلم دو دی فهم لا امتقونو دی بخبر نشی کولے بیا دلائل اقلیان و دا متعلق و دیم دعوی باندی اے لکا واق دا متصرف یو اللہ دی آیا نبی دا خلق چمنگا گردو لی دشپا دل پاچی دی پکی آرامو کی وان نار مبصرا اور از لپا دلی دو مبصرن رنا اے لپا دلی دو اب بشک آپ جی کبرتو ندی لپا دا قوم چرا و ایمانا ویوم ینفقو فی سوری دا دی تخویف اخروی خان ويوم ينفخ في الصور اغرز چې فبکر شي پش پیلای کې ففاز یام غبراو بشي منغه مخلوقات اسمان زمکو کې دي الا من شاء الله سوا دغه چانه چې الله خو خوي پنه غبرا کولو دیاري الا من شاء الله وكل اتو داخرين او ټول مخلوق باندې ته جمع شي داخرين عاجز داخرين تابداران ففاز یام فی السماوات نفخی دو دیخان یو نفت الموت تا او یو نفت حیات تا بس اپا دیوان علماء قیمتی باسونه دی بعضی وی چی یو نفت الموت تا یو نفت باس تا یو نفت فضل دا خود دا فضل و موت یو دی بچه دو نفیشی یو ما ینفق فی سوری فو بکرشی پش پیلائی که ففضی آمن فی سماعت و من فی الارض طول بمرشی الا من شاء الله سوا دا چانا چې الله وګواړي دغي نمرګ دا سوتي یو کول دا دي چې ذات تبارک تعالی کله من علی احسان ويبقى وجه ربک ذم قال الا من شاء الله اسرافیل علی السلام ذم قال الا من شاء الله هغه فرشتي چې کوم حملت العرش دي الا من شاء الله جبریل میکائیل اسرافیل ازرائیل دا فرشتی تی مراد دی الا من شاء اللہ پوری غلمان الا من شاء اللہ جنت و جہنم ٹھیک شوان آئین پار فنانش دی جنت و جہنم پخپل حال بی پوری غلمان با پخپل حال بی فرشتی با پخپل حال بی اسرافیل با موت نب بچی اے آبدی فزنگ موت بنی زکا جاب بیاش پیلے ہوئی کانتا تھا فطر الجبال او بغرت دا غرنا تاسو ما ګمان وکړئ په دې باندې اے فطر الجبال او وینیت دا غرنا تاسو ما چې ګمان وکړئ جامدتن چې پاخه کلک دي ته ګمان کوي په دې غرونو چې سمره کلک دي ويتمر مر صاحب او دا الذی کمر صاحب په شان دا الوتو دا ورزو څنګه چې ورزي جوړ الذی دا چې په دا غرونو والي سن الله دا جوړخد الله دی هغه ذات اتقن کل شین چې مضبوط کړي دی هر یو شی انه خبير ما تفعلون الله خبردار دی پاغه کار چې تاسو کوي من جاب الحسن چا چې راتل کو په نیک عمل فلو خير منها ومن فذ يوم ذنامنون عذيبه د قبرات ته قیامت محفوظي د آیت کې لیک اشکال دی من جاب الحسنتی چا چې راتل کو په حسنه سره حسنه سی شی دی اے کلمه د توحید دا امان چاچ رات لکل پا کلمی دا توحید فلو خیر منها ویبتی لپارا بہتر شید توحیدنا علاقہ توحیدنا بہتر شیشتے توحیدنا بہتر شیخونشتنے اور اللہ وی چاچ رات لکل پا توحید زبورکم دیل را بہتر شید توحیدنا علماء تلی گن تو جہاد کی یو مان دادا چدا منها مقدم دے پا خیرون بانے چاچ رات لکل پا توحید سرا فلہو منہا خیر پس دی سڑی لرا پس سبب دی حسنی جنت تی بس خیر پا مان دی جنت تی او دا من سبب یدی دا مقدم دی من جا بل حسنتی چاچ رات لکل پا توحید فلہو منہا خیر پس دی سڑی لرا پس سبب دی کلمی دا توحید جنت تو ملاوی گی پس سبب خلاص شو وهم من فضائنا یا عذیبا د غبرات د غرزی امنونا محفوظ بئی ومن جاب سیا چاچرات الکل بشرک فکبت جون فی النار نذکور به غرزلش مخونه د دی پور کی نذکور بکرشی په مخونه د دی پور کی او بلشی ورتا بدن شي در کی دی تاسو ته مگر دا اعمالو چې وای تاسو چې دنیا کې به مکول انما امرتو پیغمبر علی السلام اخری اعلانونا او دوی ته انما امرتو ما تامر شوی دی چه عبادتو کم رب آزی البندتی رب دی کلی اللذی آکلی یا اللذی آغزات حرما چه چای زد و کردی بلد لرا تیک شو آبدو رب آز البندتا ما تا حکم شوی دی چه عبادتو کم مالک دی دی کلی اللذی آغا مالک حرما چه زد دی بلد لور کردی ولو کل شین او دی رب تا حاشی تابدار دی هر شی دې دې رب تابعدار دې او امر ته ما تمر شي دې ان اكون من المسلمين چې شمزه د گردن نه هادونه ان اتلو القران الله الله الله وان اتلو القرآن دو دو ترجمه دی وان اتلو القرآن اما تامر شوی دی پا امرتو بانده خواه اما تامر شوی دی ان اتلو القرآن چه زللم قرآن زللم قرآن زللم قرآن زکر چه دا اتلو فمانا دا دوام سره دی خواه چه زللم قرآن زکر علمانی وی اوازبو علا قرات القرآن ما تامر شوی دی چه زامشو علیکم پلستلو دا قرآن همیشلو لما قرآن فقل القرآن الزمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم الإرفان دي أن أوازب على تلاوة القرآن ولي لينكشف لي حقائقه جماعت القرآن رموز أخكارشي علكا جسم رب وي ودم رب علوم در تخ الله اخکار کی اجسم رب وي دم رب استان مهارت خود پاک اخکار کی دیم ترجمه دادا چتا اتلو چده دا د تلا یتلونا ور پسې کی دل دی وشمس و زهاها والقمر اذا تلاها معنا وان اتلو القران او ما ته حکم شه دی چې تابعداري حکم د قران ما تامر شوی دی چې زه تابعداري حکم د قران زما قران پس زما او د قران تابعداري وکوم فمن ایتدا چا چې دا قبول ک فینما آیات النفس فیدا ته ایتات دی نفس دا ومن زلا اسو چې کوم را پاتیش فقل او ایتیتا انما انا من المنذرین زما دې رون کنا سمانا الک زما سو نقصان نه دی زه خود منذرین نه ما انذار کوما و دی منا فیدستا جو لیل دا او کنینو غرق بشی وقل الحمدللہ پورا سورت خلاصا سورت کی مسئلہ سوا دو علتا اے برکت اچون کے واقدار دا برکت اللہ دے ولی زکاة چغالم الغیب دے موسیٰ حقیقت نار او دمسان خبر نو عالم الغیب اللہ دے زکاة سلیمان دا قول دا نملینا حال دا حدود او دا ملک سبان خبر نو عالم الغیب یو اللہ دے دا مسئلہ مخیوان دیو مسئلہ اگر اللہ سو واقدار متصرف اگر یو اللہ دے اس ما تا گورا نفی دا علم غیب مکی شیوا اگر نفی دا شرف التصرف رسو شیوا قل الحمدللہ تفریح پی الٹا شوا تفریح الٹا دیم دعوی الحمدللہ کے ذکر شوا وما ربک بغافل کی رنبہ دعوی ذکر شوا متصرف یو اللہ دے قل او ایتا الحمدللہ تمام صفتنا دخل توب خاص یو اللہ لردی سیوریکم آیاتی زردی چخیم تاستا نخی دا قدرت اخبر فتارفونا نزردی سیوریکم آیاتی زردی چخی تاستا اللہ نخی دا اخبر قدرت فتعرفونا یقین به پیو کوي ان در افتا به خبره د اعمالنا چې تاسو یې کوي سورت ممتاز په یو چند مسایلو سره خلاصو خو ویلا په چند مسایلو سره ای ذکر د نملی او ذکر د هدهد ٹھیک شو ذکر یو پرندا وڑا ځکه چې منګیم په پرندو کې راځي وزر کیږي نو یو پرندا یا چی یو چنجے او دویم پرندہ او دریم انسان اے مینگیوی صورت ممتاز پا ذکر دا واقعی دا نملے سرا صورت ممتاز پا ذکر دا واقعی دا حدود سرا صورت ممتاز پا ذکر دا واقعی دا بلقیس سرا تیشو گنا او صورت ممتاز پا ذکر دا دابی سرا دی صورت کی دابی ذکر ہو مخی نہیں او صورت ممتاز پا مسئلی درد دا شرک تصرف پا ادلہ اقلیہ و مکمل سرا بس ربط و خلاصہ مختصرہ و نویما جن اس طبعہ تک بیزو میں ٹکنے بھی لکی بھی لکی مانا پیزو میں ٹکنے بھی لکی قرآن بھی لکی گورے علماء اکرام سورت قصص پا ترتیب مصرفی کی اتیشتم نمبر دے پس سورت نمبر دا او پا ترتیب نزولی کی یو کم پنزوستم دے پس سورت نمبر دا ربط دادے چار کلامخ کی سورت کے مسئلہ مکمل بیان شوا نو پا دی صورت کی تشجیح ورکی پا بیان دا مسئلے او صورت قصص حیثیت دا سی دے لکا صورت طاہا پس دا صورت مریم او دا کافنا دویم دا چې سورت النمل ختم پان اتل والقران سره نو دا سورت شروع کو پتل کاتل کتاب المبین سره تیشوا مګر ترغیب راه سورت النمل کې واقع د موسی علی السلام ذکر وا صرف دمرا وجحدوا بها واستيقنتا انفذ الموه علوا دلته کې دای سرکشي تفصیل ده فرعون سرکشو سمګ سرکشو دغه تفصیل ده تیشوا او البته چې موسی علی السلام من کامیاب کړو دلته موسی علی السلام واقع تفصیل او د فرعون د تکبر تفصیل وګورئ کې سورته قصص دا تفصیل شوه سورته نمل خلاصه دې سورته دا چې سورته پتري او بابونو باندې باب اول درې څلور ختم آیته پورې درې څلور آیتونه دا یو باب دی په دې کې تسلی د پیغمبر علی السلام ته په واقعې د موسی علی السلام او واقعې د موسی علی السلام هغه منقسمه ده په امور سته باندې نو تسلی پیغمبر علی السلام ته په واقعې د موسی علی السلام ذکر د مظلومیت ته بنی اسرائیل او ذکر د ظلم د فرعون ظالم ختم شو او مظلوم بادشاہ شو دیم باب اتسلو سلیختم وما کنت بجانب الغربی ینا واخلا ورپسیشا زا آغش پیتم نمبر آیتا پوری افلا تاکلون دید پوری اف دید دیم باب کی دو مسئلے بیانے گی یو صداقت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھتا دی اللہ برحق رسول یہ دیم مسئلہ علت تا ارسال دا انبیاء علیہ السلام چلا دنیا ته پیغمبران سړي پارا لګلو دای مقصد سره بس درې مېسا اپمن وعدنا هو وعدن حسنا د دې تر اخر د سورته پر دیم باب ده په دې کوم دوه مسلې اے تزهید من الدنیا او بیان د فرق په ما بین د اهل دنیا او د اهل اخرت فرق په ما بین د اهل دنیا او اهل اخرت بس دا صورت مسئلہ او کله به حضرات وی صورت خلاصہ صدا تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام حالک ک حال موسی بد ان و اخر استا حال پشان د حال د موسی دے اول نواله تر اخره پوره ته په خپل مکه کې مظلوم وی موسی په مصر کې مظلوم تیشوا موسی لار مدین ته التخاون دشتشه نو ته مدینه ته لارې نو خاون دشتشه موسا اور تلار پتنو چه سه حقیقت ته مال نبوت ورکا تا تن پتنو چه ما تا پیغمبر کلی حالو که حالی موسا بد انواع خیرن بس دا اصان خلاصا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة ربط أو داغي خلاصة داخو مخي بيان الشيء دا سورة كي شفق أمور بيانيجي اور مقصد دی امور تسلی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا مظالم دا فرعون ذکر کیږي اور بیاغی سرا دا بنی اسرائیل احسانات طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین دا آیتنا دا کتاب دی دا سی کتاب المبین چا مبین دی مزاری د مبین معنی کوي دا چې کتاب المبین چې هغه ظاهر دی په اعجاز خپل سره له طرف د الله نه او مظهر د احکام د الله دی په دې اظهار د احکام د الله کوي او په ذات خود د خپلم ظاهر دی الظاهر لاعجازه اور والمظهر لاحکامه نتلو علیک من نبی موسی اغشفق امورو کنا رنبن امر نتلو علیک لولو منگ پتا باندی من نبی موسی خبر دا موسی علیہ السلام او دا فرعون بالحق لپار اظهار دا حق لقوم یؤمنون لپار دا فیدی دا قوم چیمان راوڑی لقوم یؤمنون لپار دا فیدی دا غچا چای ایمان راوڑی ان فرعون علا فی الارض بشک فرعون چیو دے سر کشی کریو پس مکا وجعل آلها اور تقسیم کرو اہل دا زمکی شیعان پا ڈلو ڈلو سرا جعل گرزولو او مراتن تقسیم دے بن اسرائیل تقسیم کرو اور قبطیان تقسیم کرو نو تقسیم کرو اہل دا زمکی شیعان جماعتونا جماعتونا ڈلے ڈلے یستضعف طائفة منهم چه کمزوری گرزولا یوا ڈالا ددوینا چه دا بن اسرائیل ہوا علالول بے زامن ددوی او جوندے بپری خودی جنا کئے ددوی انہو کان من المفسدین بشکو دا فرون دا فسادیانونا ونریدو احسان دا باری تالا ونریدو امنگ دا وقتلا ارادہ کرے وا یعنی منگ دا وقتلا انم النال الذين استضعفوا في الارض چې موږ احسان وکړو په غچا چې کمزوري کړو شو په دې ځمکا چې بنی اسرائیل او فرعونانو په ظلمونو کمزوري کړو ونجعلهم امغه اراده کړو چې وګرځو موږ دې بنی اسرائیل لرا ائمتن لیډران د خیر ائمتن ادعاتن الی الخير مشران د خیر ونجعلهم الوارثين او ګرځو موږ دې لرا اوسې دن کې په دې ځمکا ونمکن لهم في الارض او زه ورکو موږ دې لرا په دې ځمکا ونوري فرعون او هامان او خو موږ فرعون او هامان ته وجنودهم ما دې لخر او ته من هم د بنی اسرائیلونه ما كانوا يحذرون هر اغشه چې دې بدغه نه یا کولا ما كانوا يحذرون یعنی بنی فرعونانو ته د بنی اسرائیل نه اوخیو هر هغه شی چې دوی به تیار کوله فرعونانو د بنی اسرائیل نه تیار کوله علما لیکي چې غزوال د بادشاہی و په یو بچی د بنی اسرائیل سره لکه چې فرعون ته په زرایو سردار رسیدلی و چه ده بنی اسرائیلو که نو یو بچه پیدا کی گی او بیا زوانی گی اور حقب زمان ده بادشاہی ده ختم دو سبب او ذریع گرزی چنانچه دلتا بن تفسیر ابن کثیر دغسی لکلی دی آده خوب خبر دلتا رد کرده او دلتا اغا تفصیل بیان کرده چه فرعون تا په واسطی رسیدلی و چه بنی اسرائیلو که بیو الک پیدا کی گی اور دا هغه زما د بادشاہی د تباہی سبب جوړیږي هغه ته اشاره ده و نوریا فرعون او هامان فرعون او هامان ته اوخیو د بنی اسرائیلونه ما كانوا يحذرون هغه چې دوی به تیار کوله چې زوال د بادشاہی و په یو بچی د بنی اسرائیل او اوحینا الی موسی سورته طه کې د تفصیل تیر شوی ده او مانگا وحی کرو مرد موسیٰ علیہ السلام تا او مراد دی وحینا الہام دے القاف القلب دے بعضی مفسرین دی پر لکی کہ چر دین مراد وحی پواستی دا ملکم شی دا دلیل دا نبوت نشی جوڑی دلے وحی کرو مانگا مرد موسیٰ علیہ السلام تا آنی رسیعی ہی چتا دیل پی ورکوا بچیلا فیضا خفت علیہ او کرا چتا اویرے گے پزوی باندې اې دا خبردار کې دوه د فرعونانو نه فالقیه فی الیم واچو دل رب دریاب کې وزلتا اختصار دی دانه چې دغه موسی او نساء یو دریاب کې کېده هغه بدوش هغه سورته طه هم ویل دی چې انقذ فی فی التابوت فقذ فی فی الیم القی فی الیم دیکې د په دریاب کې یعنی په بکسی سره ولا تخافی مېرې ګرځو به دود وبچنا ولا تسنی غم مکو په فراق ان رادوه الیک من واپس ګرځم کې تاسو استاذو امر سانیش امر اولاسو اغا مظلوم بن اسرائیل میں بادشاہان کرا نو امر ثانی رادوه الیکی مور دا موسیٰ علیہ السلام سر وعدہ شوا وعدہ چستا بچے بتا تو واپس راولو درم مسئلہ و جائلوه من المرسلین او منگ با گرزو دیلرا گرزو ان کیو دا پیغمبرانونا دا دری وعدی وشوی فالتقتو آل فرعون فا فسیحیتا دین مخی عبارت مقدر دیں هر عبارت دادے ففعلت ما امر بهی ففعلت ما امرت بهی دی اغا کارو که چکم دیتا امر شیو مانا بخصہ جوڑا کرا او دی پا بخصہ کی خود او پا دریاب کی بخصہ کی خود ففعلت ما امرت بهی فالتقتو آل فرعون بیا اوچت کې دلیل فرعونانو ليكون لهم ادو و حزنا دا ليكون کې دا لام علتی نه لري بلکې دا لام د عاقبت ته چې وګرځي عاقبت د فعل د دي فرعونانو لپاره د دشمنی او غم ان فرعون و همانا بشک فرعون و همان و جنودهما ذی لخر كانوا خاطئين او خطا کاران او ځان چې خطا لوی خطا چا دا کفر و دا شرک و بکسه او چه تکرا کورت بوت لا اوڑ لا چه ما شمی اکتن حیرانش لا قالت امرات فرعون او ای خد دا فرعون چه نمی حسیا و او دا مسلمان و قررتو این اللی و لکا دا سروال دسترگو زما دوستا گوره اونا وجن دی لرا قریبا دا چه نفو براک دی مون لرا یا بغنی اون دی پا بچی بانده زکت دی اولاد نو نتخیدو ولدان پو زوی بای اونیسو زمان اللہ با دزوی کار کئی آسین پتنیش دی چا دی اللہ و املا یا شرون او دوی نو خبر چند جام بیسی دوی خوی چا منگ با پو زوی اونیسو او داور تا پتنو چا انجام دا مسئلے بسی او داگا بچے با دوی دا حکومت روانون کی گرزی انشاءاللہ واسوا فوادو می موسیٰ او ګرځیت سره د مرد موسی علی السلام فارغن خالی فارغن عن شغل کل شی سوا ذکر موسی خالی خالص خالی منسه هیڅ اندېخنا هیڅ خیال او سوچ او فکر د موسی د مور پسره کې نو سوا د ذکر دا موسی نه ای موسی چې ته بچارته ان کا د قربا لا تبدی به چه دی اظهار کرے پو بچی اخبل چه سو وقت مخامخ شوا آیت اشارنا یا مثلا درسی اظهار کرے وے چاہے بچی آتا بچرت وے او رو کرشی چاہتا ڈوبنا شی وغیرہ لطب دی بھی چه دی اظهار کرے وے لولا عربتنا علا قلبیہا کہ چرمنگا کلکوالی نوی راوستے علا قلبیہا پسر دی دیبان دی لتکون من المؤمنین دا علت دی دربت پانا منګه دې په سو باندې را بسکه واچو چې شیدا مرد موسی من المؤمنین تصدیق کوونکې د الله په وادو سره دلته دا معنا نه کوي چې لتكون من المؤمنین چې دا شیدا مؤمنان نو مؤمنه خو مخکې وا ځکه وی ورته شیوا القاشو الهام شیوا الهام ورته شیوا دا مسلمان وا نو مؤمنین قرطبی لیکي اے مصدقینا بواد الله تعالی چې دا مصدق شید الله په واده سره وقالت لاختي سواخ کې چې د موسی علی السلام مور بخښه دریاب ته کې خدا دریاب کې د موسی علی السلام خور یې خپل لور ته وی چې بچی دی بخښه ته ګوره ها چې دا بخښه په کوم خور روانه ده او دې نهایت متانس را وته کتل پوښي چیرا پا دیسو خبر نشی چی دا جنه ستا گولی او ستا ولارتا وقالت يخسي اويلو دي خورد موسى تا قصيه لارش ورپسي فابا صورت بي مقتل دي جنب دي هي دي بخشي تا قصيه لارش تا ورپسي فابا صورت بي مقتل دي جنب هغي بخشي تا عن جنوبين دريماني عن جنوبين دي دا اجنبیتنا یو انجنبین اجنبیتنا اے پن پنا غرزه سرا اسی یو ظلم دا سکتل بیا بے خپل کار کو بیا بے پن نظر کے ساتل بکسا سی شوا بیا بے خپل کار کو دانا چی اکدم بکسی تا ولاروا زکا چی بیا خو بخل کو چی جنے تسگ ہوئے انجنبین اے دا اجنبیتنا یو یا انجنب پمانا دا بغد دے ان جنوبین ایان بودن در لیرنا او دا جنوب دا جمعنا ارختم وی نمانا ان جنوبین ان شوقین پا مینه مینه سره ورطا کتلا پا مینه سره ورطا کتل چه بخصت کم خواروانا دا ان جنوبین پا لیرنا ورطا کتل اجنبیت پا طریقی ورطا کتل هم لایشون خلق نپویدل و حرم نالیه المرازیا ترتیب نه دیکھا اس اغفل تقتهو و حرم نالی المراز جاده او چتی که فیصلو شو چه دی با منگ پالو نه اس انتظام شو چه دیل پیرا وڑی او دیل زنانی پیور زنانو گوڑی نه چه زنانی راو جمع کرشوی اللہ اکبر نه دیل چاپ سینی خلن خلا اللہ اللہ الله وحرمنا عليه المرازع منگا بندی کری پو موسیٰ علیہ السلام بندی پی ورکون کی المرازع پی ورکون کی زنان خوا او دا حرمنا چی دی دا تحریم حرمت شرعی ندی خوا لغوی دی پو ماند بندش سنا منگا بندی کری پو دی باندی پی ورکون کی من قبل دی نمخ کی فقال دی جنیوی حال ادلکم ای خبر در کوم ز تاسو لا الا ال بیت طالب بیت په یو کورنه والو یو کورنه باندې یکفلونه چې پالنه به وکي د دې بچي لکم له پار تاسو بهم له ناسحون دې دو ترجمه دي یو ترجمه علما لیکي چې د ضمیر د هو کې دا موسی علی السلام تراجه ده نو هم له ناسحون چې دا کور ال بیت چره لپاره د موسی خیر خوای کوونکی دی ٹھیک شو لو کی موسی علیہ السلام ته زمير اچیشه بعض علماء لیکي کله چې دی چې نه وي چې وهم له ناسحون دا قرانه دی الک د لپاره خیر خوای کوونکی دی نو فورن دی چې نه باندې اعتراض شو چې یو خدای د نور زنانو پېم نخلی تا ته څه پته ده چی او کور داسشتے چی دی بخیر خواہی کی او کور کم دی او تا دا خبر سنگ اکڑا نوی فوراں دی جنہوی چی لہو کی زمیر خزمائی موسیٰ تا ندی دی بچی تا ندی فیرون تراجی دی نمانا دا شو وهم لہو اگر آل بیت چی دی لپار دا فیرون ناسی ہون خیر خواہان دی اسے پوچھوئے لہو کی با زمیر فیرون تراجی کی لپاره د کورانه د فرعون خیر خواهان دي فرعون سره تعلق ډیر دی کنا ډیر تعلق دی ورسره او د فرعون ډیر خیر خوا خلق دی او دا د فرعون دا بچی نه دی دا باغی خپ شانس او سنبال کې او به ساتي فرادتنا ویلامه واپس کده موږ دې مورتا دل پر چکه تکر راینوها یخیوی سترگی دی مور پا ملاقات بچی ولا تازن اور غم نکی ولی تالما او دا یقینو کچھ وعدہ دی اللہ حق دا لیکن اکثر دی خلقونا نپویگی وعدہ دی اللہ حق دی تو خود شکنا او دی مور تا موسیٰ علیہ السلام مور چرالا نو نہایت متانسرا دا بچی را اچت که تی تیواچو اور بچی چنی اخبل دی مور تیوانست ای ورته چې داسې چل دی دا ټولې زنانې ناشې دي او د دې په ناخلي او د تاولې واغست هغه زه او داسې زنانې ما چې کوم ماشوم چې بچیږي کوچات کما او تی تی واچو نو بس اغزما تی اخلی او زما پیس کی ریوی تاسو بلما شمراوالے اندازہ بورا گو خبر اخلاس شو علماء لکی چه دا بچه موسیٰ علیہ السلام مورتا واپس شو اور یومیا یو دینار بم دی فرعون دا محلاتونا بطور اجرت دی مورد موسیٰ تا ملاویتا یو دینار یومیا مورتا ملاویتا اس دل تا سوال دی چه دا خم دا موسیٰ علیہ السلام خبر مور وا نمور دا خپل دا بچی پا پای اجرت سنگ واقستا یو جواب خدا دی چه دا مال حربی ہو او مال حربی حلال دی مال زکا غستی چه لپار دا دفع دا تهمت که دیویل چه ننز پیسیم ناخلم نبیا خو خبر حلوا چه یو خود دا بلچا پای ناخلی ستای واقستا ستاوس دمر مینا پیسیم تا ناخلی خوشی چل دی ای پیسی برا کوای دا پیسی آغستل دفن تهمت تی بارو ولما بلغ شده هر کل چو رسل موسیٰ علیہ السلام اخبر زوانه تا وستوا او برابر ش بدن دی دی یو وستوا اے برابر ش عقل دی دی اسمان انسان چو گورا پیدا شی گنا څنګه چې دوی جسم ترقی کوي داسې عقل هم ترقی کوي او رواني هغه 40 سال ته چورسي عقل جسم خپل په ځای باندې ودرېږي واستوا برابر شته په اعتبار د جسم سره په اعتبار د عقل سره آته نو حکما ورکمن دي تعلم حکمن یعنی په احکام دنیویو کې وایلمن او په احکام اخرویو کې علم تعلق دي احکام اخروی اور حکم تعلق دی احکامی دنیوی یا مانا حکمن فرق من دا حق و باطل و علمن او پوید دین و کذالک نزل المحسنین امون دارنگی بدلور کو مخلصانو تا و دخل المدینه تا اس گورا دیکھو اس اختصار دی پیو مدر ختم شوا بیا دی زوان شو او فرعون دا کور نبا کلا کلا دی اخبل مور ملاقات تا قدم روی چه ملاقات تا بچه تا دا پا وقت دا غفلت بطا غفلت مانس دا غکلی دا خلقو پا بی خبره تیم که بطا یا ما خامی تیم چه خلق پا دوڑه او یا غرمه چه خلق بودو او دا غی وجه علماء دیری لکل دی خو خسته خبره دقا دا چه موسیٰ علیہ السلام با پا خلقو گرفت کوا چه چا با بی دینی کولا نو موسیٰ علیہ السلام با پیرت کاؤ دا سکے دا سمکاو تا گناہ دی دا ناروا دی خلقو یا رتا خزمون پا کارکے مداخلت کے رامشی بھی کلی دو نو موسیٰ علیہ السلام با بیاتا فالاحین غفلتن پا دا سی وقت کی چغی وقت کی ودی دی کلی خلق بیخا بیخبرو وداخل المدینہ تا او داخل شده کلی تا مانس ارادہ دی داخل دوکڑا لکه چې زه فوجده ده کنه یا داخل شه ده کلی تا هغه وخت ده بی خبره ده آل ده کلی فوجده فیار جلینه نوی قتل پده که دو کسان یقت تلانه چه خپل منز که مشت با گریبان شو یعنی جگره کوله او بل سرا ده حازا یو چه و منشیاتی دلی ده موسان او چه بن اسرائیلی و وازا ده بل من عدوی دا دلی ده دشمن ده موسان او چه قبطی و حازار آگی مشار لیدل تا موجود ناس ندخا وازا ده یو قبطی و او یو بن اسرائیلی و فستا غاسو مدد و غفت ده موسانا اللذی آغا کس منشیاتی چه دلی ده موسان علی سلام نو اللذی پا کس باندی من عدوی چه ده موسان دشمنو یعنی سمانا اغب بن اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام توی اے موسیٰ علیہ السلام ما خودی سے نخلاص کا دستور دے ہمیشہ چی ظالم وی ظالمان نی دوی پا غرباو بان ظلم کی فرعون بادشیوا او کبتی دا فرعون قومو او بن اسرائیل خپر بکا چی زانان خلقو نبس دی ظالمانو با بن اسرائیل سر ظلمو نکول وشوی شاور توی چرا لرگی جمع کرو گیڈی بھٹ گیڈے تڑل ہوئی دا به فرعون محل ته وړي هغه وړي نشو ایت به وړي هغه ته کم کا والله والا هغه یار وړي نشو څه کم کا ته به دغه سي وړي ادق عمر به وړي کینو خیر دي نشته جګړه شروع شو مشبا گریبان حضرت موسی چروانو اے موسی دې څنګه خو مخلاص کو زیات تیرا سره کی نفوا کزهو او زیدا مطلب نه چې دې ما خلاص کو جلاړو پسې سو کرا واچو نه نه مخکې د سوک نه سه نور خبرې کړې دي اسړي پرېګه د غریب دې عجز دې شړیا یا لکه تفاصیل چې لیکو الله عالم درګي نه کم کا کنه دا پیټه ورته کم کا ظلم سلاکه ادا سي آ سي اي زمړ ته پکې سوکي ترانه هغه ز سوکي ما خوشي فواکذ او موسی سوک ول رواچو فقط عليه نو ختم ک جون دیږي ظالمان ختم ک جون دیږي بس حضرت وی اس کا ټایر لوز ہو گیا اي وی لوز اي ټایر پنچر بس اواته وتا بس هغه سم وساغه جذبه چوا اټو ل ختم شو نو موسی علیہ السلام فرمایل هاذا من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه دی انه ادون دغه دشمن دی مذلن خطا کوونکی اخکارا اوس وګره هاذا من عمل الشیطان دا زین مشکلات نه دی په دې اعتبار سره چې شیطان هم دا منل دا چې الا عبادک منهم المخلصین چلاستا نیکان بندگان هغه به زما د پنج نخلاصي هغه به زما د جال نخلاصي او حتی مساوي چې هاذا من عمل الشیطان دا شیطانی عمل دی دا د شیطان عمل نه دی نو موسی سو خود موسی دی او دا سو د موسی شیطان تر تسنګ منسوب شو کدی ګان توجیهات دی اوله توجیه دا چې چونکی دا وقص او د اثر د وقص دا په اعتبار د ظاهر سره یو فعل قبیح او د افعال قبیح او نسبت باری تعالی تا دا سوی ادب دی ځکه حضرت موسی علیہ السلام هغه وقص او دغه اثر چې قتل دی دا د شیطان عمل ته منسوب ټیک شوی دیم جواب نسبت دی وقص او دغه اثر شیطان ته ولی وکړه په دې اعتبار سره چې لکه دا وقص موسی دا سبب د سیسه وګرځید د قتل او قتل د قبطی چې و دا سبب د قصاص د موسی علی السلام وګرځید دا سبب د قصاص او سبب د بدلی د موسی علی السلام وګرځید چې وګرځید نو دا سبب د تکلیف شه او په تکلیف د پیغمبر خو شیطان خوشاليږي نو ها دا من عمل شیطانه های شیطان پی خوشحاله شی سپوشی دانه چه دا موسی بانه تسلط تا شیطان را نا نا چونکی شیطان تا نسبت زکاو که چه دا سوک سبب دا عذیتو دا موسی علیہ السلام دا سبب دا تکلیفو او په تکلیف دا پیغمبر بانه شیطان خوشحالی گی زکاو چه ها دا من عمل شیطان دره ما نفته دا دا چه دا هذا مقتول تراجه ده هذا مقتول تراجه ده اور عمل پا معنی ده سده جند سرا لکه امام رازی لکی هذا من عمل الشیطان هذا من جند الشیطان دا مقتول چه ده دا دا شیطان لخ کرده دا دا شیطان دا پارتای نه یو کس ده تیشوا نو هذا اشاره شوا چاہتا دی مقتول تا اور عمل پا مانا دا جن دے حازا دا مقتول من عمل شیطان دے دا لخکر دا شیطان دے دا دا شیطان یو لخکر دے یا حازا دا عمل دا مقتول عمل دا مقتول تیشوا من عمل شیطان دا شیطانی عملو زکر دی ظلم کو کنا او دا ظلم خو شیطانی عمل دے انه وعده مذل مبين پوښله وای قال رب حتی موسی علیہ السلام فرمایل رب اعظم الله رب اعظم الله انی ظلمت نفسی ما ظلم وک فزان باندې فغفر لما ابخ فغفر الله معفو انه هو الغفور الرحیم زی ظلم تو خمانه دغا دا چینی ظلم تو نفسی های ما ظلم اکا بزان باندی کم ظلم اکا گناه مانه ندا لکر ورمانی لکی عرز تو حال تلفی لقتل کافر ما ظلم پو نفسو کا مستحق دا قتل میکا پوجی دا قتل دا کافر سرا فاغفر لی اللہ ماد دا کافر فرعون نپٹو ساتا کلیات تا بالبقا 265 بان لکی چه غفر بمانے ستر دے فاغفر لی ما پٹ کا دا فرعون نا لگتا یو کارو کی او بیا او خو زانسر میں زیادتی او کوئے سمانا اس بمان دی سزا ملاویگی او دا چه سزا ملاویگی خو ما زانسر زیادتی او کنا عرض تو حال تلفی بی قتل کافر ما خپل نفس دا قتل مستحق و گرداؤ پا سبب دا قتل دا کافر سرا فغفر لی دے کافران نخمی پٹکا فغفر لی اللہ تی پٹکا دا یو توجی شوا دے ما آم مانکو ما ظلم تو نفسی ظلم کو پزان باندی فغفر لی فغفر اللہ نسان خطا صورتی شعراء کیوی چی موسیٰ علیہ السلام گناہ ندکڑے دل تراغه چه ظلم تو دین خو معلومی چه موسا گناه کرده او کنا زکه ظلم تو ویلی دی دیاغی کم جواب ندی دی عمل تا حرطی موسا ظلم سر نسبتو کا ولی من قبیل حسنات الابراری سیحات المقربین زکه اگر چه دا یو فعل مباحو لیکن بغیر اجازت طرف نو او دا صلح بغیر دا وقت نم که ده شوا دیل پار ظلم تو اوی من قبیل حسنات الابران سیات المقربین تیک شوا کنا نیکان و خلقو تا ورکی ونی خبرم غط اخکاری او زمان پشان لخل چی نوی تا غطی غطی خبری معمولی اخکاری دو گنا دویم جواب دادم علی سیبا چنی ظلم توی زکوی لیدی چه دا عمل دا موسیٰ علیہ السلام دا قبیلی دا خلافی اولانو دریمہ نکتہ دادا چه انی ظلم تو ذکر فرمائل چه دا ظلم تو نفسی اقرار دا گناہ ندے پزان باندی بلکہ دا از طریق دا پا طریقی دا تعبد دے او پا طریقی دا اظہار دا عجز دے اللہ پا دربار کی لکما سار دا طویل و حدیث کا نبی علیہ السلام بم فرمائل ربی انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اللہ ما پزان دیر ظلمو کا دیبی ازان ظلم نک و ظلمت نفسی ازرائی تعبد دے ظلمت نفسی دلتا ازرائی تعبد دے لگا خطیعتی کے ملتا دیبرائی مرسان پر قصہ کچھ رازی قال ربی صلی اللہ علیہ وسلم امر چارن قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل ربی اے زمان اللہ بما انعمت علی پا سبب دا انعام کول استا پا ما باندی پا وجہ دا انعام کول استا پا ما باندی نو فلن اکونا گنی توجیحاتی اول توجی فلن اکونا نو نشو مزا زہیرا للمجرمی اچما قبطے اوا تو دا مظلوم مدد میں اوکا داستا شکریہ شو مانا یاد شو پا سبب دا انعام کول استا پا ما نشو مزا ملاتڑے دا مجرمانو کبتی مجرمو کنا نما دا مجرم مدد اونکا ما دا یو مظلوم مدد اونکا داستا میں نمانی دا دیم ترجمہ چه بما انعمت علی جواب مقدر دے بما انعمت علی اللہ پا سبب دا احسان کول استا پا ما فلا تہنی مقدر دے فلا تہنی اللہ ما مرسوا کوا ما مک ما مس پکوا چما هو خلک دشمن تا فلن اكونا هچری بنشم ز زهیرا للمجرمین بلا تړ د مجرمانو عام کې د شو تیکو چری بزو د مجرم مرګتیا او نکوا بس الله اسران اوشو چې سوش او دا په تور تواضع فرمایل الله اکبر دا دوار توجیه رمبانه توجیه علماء غوره کوي فاسبا فی المدینہ اگرد دے پا مدینہ کی سارلا آسبا فی المدینہ تی وګرځید د سباله په مدینه کې خائف ان یریدن کې ترقب یو خواب الخالدل چې څه خبر دی څه صورت حال دی فایز الذی استنصروا پسناګان هغه بنی اسرائیل چې چا مدد وخت دینه پرون یستصرخو نبی ورته فریاد کو بیا ورته چې غو مدد کولا علم سر ارسا بیا لار کې ولار جنگی نبی موسی علی راو رسیگا قال له موسی موسی علیہ السلام ورته انک لغوی مبین اسریت خو زیاتی خور سرګندې ته خو ډیر زیاتی خور بری سهلیا پرم دم جنگ کو نن بیا جنگ کې جنگی الیا حضرت موسی علیہ السلام بیا د قبطی پسې تا علماء لیکي قبطی پسې روانو خو دې بنی اسرائیل ته وی چې نک لغوی مبین نو چې غصه یې وکړه د موسی علیہ السلام نو باز دې رنگ زیړ شو نورم زیړ شو اور پریشان شو نو موسی علیہ السلام فلما ارادا هر کچ را دوکړه موسی ایب تشا چواچی لاس بالذی فاغکس هو عدو اللهما چې دشمن دې دواړو دې قبطی اراده و چې بیا قبطی لونی سي د لاسا ورته سړیا زکورتا دا یو اجزانان دې موتی دي او دې سره جنگي کې زشریا کورتا اراده خدا او چې قبطی له لاسونی سي خو بن اسرائیل پوه شو چې ماته لغوی او مبین ویل دي او کې دې شي چې نن زما خیر ني نو قالو فرمایل قال دې بن اسرائیل یا موسی موسی علیہ السلام اتریدو ته اراده کې ان تقتلنی چې اوجن تنن ان تقتلنی چې اوجن تمانن داسما نه وکې اوجن تمانن کما قتل نفس بلامس لکه چې اوسره دې پر موجلو ان تریدو ته اراده نه کې الا مگر دې خبره ان تكون جبارن فل ارض چې ست جبار په دې زمکا ضرورت یا کوونکې جبار ما ضرورت یا کوونکې په دې زمکا او ته اراده نه کې چې ست د مسلمانونو تفسیر زجاج لیکي چې جبار په لغت کې چاته وي لا يتوازو لامر الله هر هغه چاته په لغت کې جبار وی لیکيږي چې د الله حکم تغار نه دي حضرت یوت کې مونږ وی کنا جبار نه دی دا تښو معنا دی الله حکم تغار نه خل د چا قانون ته چا حکم تغار نه خل هغه ته جبار وی معنا ته خو اراده کې چې ته جبار شپ دې زمکا اور علامہ قرطبی وی لا یکون انسان جبار حتی یقتل نفسین بغیر حق اگر پوری یو سریتا جبار عرب بنوی سو پر چاگی با دو قتلا بی جرم نو کری یو قتل بتوش خیر دیکھو چی دو مڑی بایو کر کنا و خلقو بایو چی سار جبار دا سریت جبار شا اے قتال شا مانوان پوشوی نو دوی الا ان تکون جبارا تو اراده که چه تو قاتل ده نفسینو شی بی گناه پرون دیو سره وجل نر ما وجلی تو خوادو مسلحیه نا نو دی قبطی لکه خبر خو خوراو کنه نو دا قبطی چیو نو منده که فرعون توی بادشاہ پیغام من دل راود مجرم میونیسا ویسو موسیٰ عدل تا جبات کی اتاس کرا حقا دی از ماما کی یو سری ہوئی مجرم میونی وان بی خواب فیرون اسم لی راو وقت تا جسو کو بی بس داونی سے او انتقام تیو آخ لے چکل فیرون پا خپل محل کی شورا اکرا اور دا موسیٰ علیہ السلام نا دا انتقام فیصلہ کشوا اور شرطے اولے گا چی غیبی یو سړی چې رجل مؤمن دی سبحان الله خوش کنا اگر امن ډاکټر موسی علی السلام ته چې خدای دې پارا مصر پرې کېدا ولی شورا وشو فرعون دا فیصله وکړل بس تا د قتل منسوبه ده بس حضرت موسی علی السلام چې مصر پرې خود او روان شو هجرت وکړه او خبره واحد باندې عمل کول جایز دی وجاء رجل من اصل مدینه اور هغه یو سری لري طرف د مدینې نه یسا چې منډه ولې دلته رجل مقدم کړل په یسا باندې ښا اور سورته یاسین کې براشي وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى التا اقصى رسله کنا وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى حضرت را وجاء رجل من اقصى المدينه ولي دلتا مقصد در رجل حفاظت ذات پیغمبر دے التا کی مقصد در رجل حفاظت دین دے پیغمبر دے او ذات پیغمبر حفاظت دا اهم دے په نسبت تغیید مسلک زکه چې ذات محفوظ شي مسلک به نشر کیږي چې ذات محفوظ ني مسلک به څنګه نشر کیږي زکه دلته کې اهمیت ته اشاره شو چې د پیغمبر بدن د پیغمبر ذات بچ کول دا ډیر اهم خبره ده ذات مربول بدن بچ کول د پیغمبر جسم بچ کول د جسم حفاظت کول دا ډیر اهم دي ذکر راغ یو سره له طرف د مدینه نه منډه ولې اے موسی علی السلام ان الملا بشک مشران د مصر یاتمرون بکا جرګه کوي په حبستا لیقتلوک چتا وجنی اوزا دې مصر نا انی لک من الناصحین ته طالب پاند خیر خوانو نا فخرج حضرت موسی علی السلام روان شو من هادی کلنوت خائفا یریدن کې اسباب دلان دی یارا چرا شرک نده گنا نده یا ترقبو یو خواب الخوالی دل قانا اوی دعا خوگانی وقتی غبی نجینی من القوم الظالمین ایلا ما اخلاص کرده ظالمانو نا تیک شو هجرتیو که روان شو اوی چه دا مدین طرف چهو نو دیدی دا سرحد نده مدین طرف تا سرحد دا مثل نیزدیو نو بس مدین طرف تا رو خوکا زکه چې دی مدین ته وزور سما د مصر د حدود نه وزر او زما او بونډری وکنه دا بونډری نږدې و دا سرحد نږدې و زکه ورته نږدې روان شو مدین ته ولما توجهت القام جنا هر کچ دې روان شو متوجه شه په طرف د مدین نو وی اثر بی قریب ده چرپ زما ایا دیانی سوا سبیل چوبخی ماتلار برابر الله ما ورسی یو خزیتا امن زیتا با مورسی تا تا تا تردی پر چه حدود مدین کی داخل شا ولما ورد ما مدینا ورسی دا دی عبود مدین تا ورد چه وارد شا ای تیر شا ای ورسی دا الورود بمانه المرور ورد چه دی تیر دا عبود مدین باندی وجدال امت من الناسی وی کتا پا دلتا یو دلد خلقنا یسکونا چکڑی بیزیو بکولی وواجدا اور اوی قتل من دونیهمو اے لرد دی قومنا دونا دونیهم لرد دی قومنا امراتین دو جنکے تزودانی چی شرل اخبالی گڑی بیزی تزودانی شرل منکولی آگڑ بیزو تا ولانی وی چی دوی دا گڑی بیزی دی قوم گڑو بیزو سر شرکا نشی ولار نخت هغه خپل گډی بزی دی خانه پرې خو دی الله او دا جن کای چې نو داد شعیب علی السلام لونه او ګور دوی د خپل بزو اختلاف چي دی د کفارو د بزو سره نه برداشت کو چې د بزو اختلاف د کافر بزو سره غي نشو برداشت کوله نو د مسلمان اختلاف کافر سره بسنګا جوش او که اختلاط راغې نو خلق مزارع فساد به جوش شي موسیٰ علیہ السلام فرمائل ما ختم کما صدی حال ستاسو سمانا تاسو جنکے ولی بیزی راوشتی دی یو دوی مدا چه تاسو دا بیزی ولی نپریگ دے چوبوس کی دیس سمجھا دا ولما ذکر کئی چه دا خلق دیر عجیب خلقون دا دستور دے دی هر زیخا چه مرد قابل در وطن بی قدر است گل چه از گلشن جدا افتاد جای بر سر است دی خلق و شعیب علیہ السلام سره دشمنی کولا او دلتوی دا کویو چه دیوان یو دول بوکاوا چه پوره یو جماعت با وقتل پیزه کسان یا شپک کسان رسوم بچو آئی برا وقتا دیو دا شعیب علیہ السلام بیزول او بناور کولی دی چې خپل بيزي وبکړي چې بیا به تاسو پاتې شو نو شعیب علی السلام جنکوبا خپل بیزی روان دکلی خوبس کلو تا حیرت موسیٰ علیہ السلام چوکت الحضرت پا فرمائل پیغمبر کی هر صفت تا کمال درجی وی دا گو سمرا قیمتی خبر اسمان شیخ پیغمبر کی هر صفت تا کمال وی عقل دا کمال قوت دا کمال غیرت دا کمال حیا دا کمال هر صفت تا کمال وی چه دلتا او قتل چه دا خلق رویت خلق چوکتا نو غصه ور ترانا جنکه او قتل غیرت ور ترانا چه دا سو وجه دا ایلکه دا بیزی تولی دا بیزی پرینه چو بوس کی دا بس آسانی دی لرشه وی موسیٰ علیہ السلام اوی تلش یواز یا بوکای را خکر ها سکوان الله اکبر ما خط بکما قال تعالی نسقی نسکو منگا اخپلی گڑی بیزی حتی یسر ریعاو تردیج واپس شپن کی و ابونا شیخن کبیر و پلار زمون چلے بزرگ معمر دے شیخن من بزرگ دے کبیرن معمر دے سنگ دا پیغمبر جونا او خیاری دی دفع دخل مقدر شعر سو شرد صد حال ستاسو ولی گڑی بیزی منع کوئے مچی منع کوئے نو راغلی ولی ہے سروائی صد پارا تیشوا جواب نور کو خپل بیزولو با سوچ شپن کی واپس شوینی او کستا پزین کی دا خبر ادا چی جنکے خو پاک دامنی دی نبیا دا کورا وطی صد پارا دی وی با امری مجبوری چرور مشتے نا پلار میں بابا بڑھا دے نبیا بسکو خو مجبورن راوتیو او زکر دل تاکی سکتا دا زنانو پا خبرو کی عجلت زیادوی تا چطر اندازہ لگولی دا او گلا کو اندازہ اگی لا نسکی حتی یستر ریعاو و ابونا شیخن کبیر تیجو کنا حتی یستر ریعاو و ابونا شیخن کبیر او بابا زن گڑا دے بزرگ محمد دے پوشی نفس قالو ہما موسیٰ علیہ السلام چلے اس کو لی دویلہ گڑی بیزی او بیکرے والا سمت اولا بیا پر ڈڑش الہ ظل سوریتا فقالو فرما چھ رب بیزم اللہ انی لما انزلتو بیشک از لپا در غسی چھ را لگیت ماتا من خیرن دا خوراکنا فقیرن محتاجما سفر دیر کرو کنا دانا چھ جنکو تے تاریس کو نا لار سوری کے پریواتا اللہ پاکا د خوراک انتظام را لوکا وګورم کنه ما داسه شکوا نه ده ته چې وګیشم ته نه خو له پخې زما ډوډۍ تنظیم وکا به پروردګارا زل پاره د غسیر چې را لګي ته ما ته د خوراک ز محتاج ما تاریخ ماری زنه دي بعض علما چې تاریخ دې رما ډوډۍ نه خورلې چې چا ته ډوډۍ راوړې شه نه راوړې حضرین چه مفصل دام لکل دی چه مسائل سا اخبر اللہ کریم بی ربان تاوی چه اللہ مال خوراک انتظامو کن بس لیکن غرائب کرمانی غرائب التفسیر واجائب التاویل امام ابی حمزہ کرمانی حسن بصری نقل کئی بل امانا حضرت موسیٰ سا فرمائل انی لما انزلتا الی من خیر فقیر وسأل الله الزيادة في العلم والحكمة سأل الله الزيادة في العلم والحكمة از حسن بصري غرائب کرمانی نوزمان داشوا مسالسان اے اللہ ز لپار دا غسیز انزلت الی من خیر چرا لگی ماتا دا خیر علمنا خیر علمنا یند علم خبر را لگی فقیر محتاج ما اللہ ما تا علم راو لے گا سعال اللہ زیادتا فی العلم والحکمت اللہ نا دا علم و حکمت زیادت وقتا نتم دا اللہ نا علم و حکمت زیادت وارا اللہ رمضان میاشدہ کنا اور دیر عجیب میاشدہ وقم دا منسطن دے اللہ من دا قرآن کو علوم و معلوم آل کا قرآن علوم را تنصیب کا مسئلہ رشوہ چاپ مانک حضرت بکر مانک دام کولا چه دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور شکر پا دی حال ویلی دی اے اللہ انی زچما لما انزلت الیا فوجد اغدن چه تا ما ترا لگلے دے فقیرن سرتو فقیرن الیکا زتا تا محتاج شما شکر دے پورش گنا زتا تا محتاج شما شکر دے چه تا تا محتاج شما او دا زما احتیاج کی چه دا پا وجد اغا علم دے چه تا ما ترا کرے دا ما عدلو کا انصاف میو کا او سڑے میں مظلوم مدد میو کا او دا مظلوم مدد سبب د هجرت شکر الحمدلله نفجاعت هو چې جنکه لاړی هغه خپل وخت نمخ کې تلوي شعیب علی السلام چوکته غوسه شو وای جنکو ولې د وخت نمخ کې راغله معلومی چې تاسو با د بيزو اختلاط کری پردو خلقو سره پس تعلیم مخلوط پاکستان کې ترقی د ښه کالج تعلیم مخلوط یو الک یو جنې مخلوط تعلیم دلته انګريزانو په شان پاکستان کې مشهورو دي یو کالج پای کې الکانو جنې کې ګډي وړي او پیغمبر خپل یعنی پیغمبر لونو اختلاط خو پرېږي د انسانانو د ګډو اختلاط هم د کافرو ګډو سره نه کول هرتي شعیب حیران شو وی ونی دا سی یو ځانو پوځی کنه اور هغه مونږ د پاره دا تنظیم وکړ یاله لا شراواله والا आवाज وکړ الله شیخو پیغمبرو بعض علماء لیکي چې دا شیب هغه د شیب علی السلام نه دی د اسخر د موسی علی السلام خو شیب پیغمبر نه دی اول چې د لونو خدمت کوو فلان کې کوو خدا د علماء خپل ذوق دی شیب دا هغه شیب علی السلام نه ښا فجاعت و دعوما رال موسیٰ علیہ السلام تا یو دیدی دو جی نکونا یو ذکر آلا چه گری بیزی خوب اغیر دون نصر دیشوی نشو قابو کی دی اس یو زنانا یو جنے جرالا ضرورت پا یو جنے باندی رفع کی دیش ذکر یو رالا و سنگر آلا تمشی چه را روانوا رفتار کول استحیائن پا کامل حیا سرا رول مانی فرمائی وازن سو بالا وجہا وازن سو بالا وجہا رانپ حیا سرا سنگ حیا سرا سادر ای خودن کیوا پخپل مخ باندی داسی کرو را روانوا منگو تا جنڈ ویو پتی چا چت ورطا سوائی جنڈ تا جنڈ ویو نا نکاب دیتا نوی مانا نکاب کو دیتا وژګنا اے داسې دې ته جونې نو داسې مخ باندې صدر اچولو اچرال نږدې شو و ان ابي يدوکا وژګنا ان ابي يدوکا موسی عليه السلام طرف ته صدر وس ان ابي يدوکا بشک بابا میرا غواړی تا ليجزيکا چې تعالی اجر درکې اجر ما سکه ترنا اجر داغو پوچ تا ملوب ګډي بيزي وبکړې دي الله فلما جاء اجرا موسى عليه السلام وقص عليه القصص وبيان كور تخبل بيان قص احكار كور تخبل بيان قال شعيب فرمى عليه السلام لا تخف يريكما نجوت من القوم الظالمين تلاشت دا قوم ظالمنا زكت دا اجنسي دا مصر ختم شکانا اي اقتدار ختم دي اي حكومت ختم دي دا خو اجنسي دا دیگر چا اختیار نشتی ازادی دا رانی نجوتا غم مکو نجوتا من القوم الظالمین خواه اس علماء لکی حضرت شعیب چلی موسیٰ علیہ السلام تا دوڑای کی خدا بی دوڑای خورا ایزا نخورما بی خورا سڑیا ایزا خو نخورما بی والی نخوری بی انا لا ناخوزو علی المحروف اجرا مک بمعروف بانی اجر ناخلو ما خو نیکی کری دا حضرت شعیب علیہ السلام فرمائل هذا عادتنا لكل من نزلا دا خو زمون عادت ته چې څوک مونږ سره راځي مونږ په ډوډۍ خورو ځکه زمون د ابراهیم نیکه زمون د ابراهیم سره سنت ده ډوډۍ خورا اوس علما په دې باندې بحث کوي هر کله چې حضرت موسی علیہ السلام ډوډۍ نه خورلا نو تل څه دی پاره ورشي بیا دې چې نه څه دی پاره علماء کرام فرمائے تدیل پارا چې کله دې جنا کوی چې ابونا شیخ کبیر پلار زمونږ بزرگ معمر دی. حضرت موسی علیہ السلام په شوق د ملاقات ته شیخ روان شو. ٹھیک شو، او د شیخ ملاقات کول چې دی دا خو اجر او ثواب دی. د ملاقات شیخ په غرض باندې تلو، نه په غرض د خېټې د ډوډۍ. او چې کله ور تاغي چې اجازه عادت نه به کل من نزلا بیا د موسی ډوډۍ اخړه. اوس دلته کې تو سوال کې الت استتما علها اته ډوډۍ غوښته وا، دلته انکار کړ دی. علیکم السلام، الت باب استیجار دی، تا باب د خیرات او صدقې دی. الته سره بچي شاګرد دو دلته دې تنه تنهاو سره پزان گزاره کول شي، خو چې معصوم ور سره نو دغه خیال پکار دی. سمجھ یا او شوی علماء لکی چې سو وخت دا جنې روانه او مخکې او حضرت موسی علیہ السلام ورپسې روان دي. نو موسی علیہ السلام دې جنې ته امشي خلفي رسو شرستو شا، هغه نه نزب مخکې زما تا ته لار خېما. موسی علیہ السلام چې لار خې نو رسو خې رسو نه مانځه شاته رسو وی وني وی دې لپاره چ زه خپل د نظر حفاظت کول غواړم چې تمانه مخې زما نظر به در باندې لګي. سبحان الله، امام رازي اس رازونه جمع کړی. الله قال ته داما او یو د دې جن کو نه اے بابا جی استاجر هو اونې ودا ځان په مزدورای ان خیره من استاجر تل قویل امین بشک خونه دا غچانا چې ته طلب د مزدورای کای مزدور کہیں القوی الامین دقا دے چھ ضرور قوی دے اور نہایت امانت دار دے. مجھے قتل کنا قوی خو پدی اعتبار سرا چھ لویا بوکا یوازی وقت کلا، امین پدی اعتبار سرا دے چھ ما توی رسو زا ما نمخ کے مزا چھ پتا زما نظر اونا لگی. اور دے پاکو خلقو نوکر کو قوی امین پکار دے پا خلاف دا غیر. اسے پوچھوئے او ان خیر من استاجرتا دین معلومه شو چې د شعیب علی السلام جنکو چې بيزي سرولې دا غیر مجبوری وا، ځکه چې خیر من استاجرتا ډیر مدینه استیجار په طلب کېو مزدور ولا ملاوي دنه کنا پرې ونه سپوشي. بعض خلک اربع سنه د امام رازی کړی او ډیر زبر سړې ده کنا، وای ته څه پته چې دا به خلک نه نیم بجوم سبق نه ځکوي. آئے خو پسری سینی لکلی دیارسا چه دا بیزی سرول او پا جنکو بانیس کار کول خدا و خلاف مروت تے. او نا پیغمبر دی اللہ پیغمبر شعیب علیہ السلام پا لونو بانی کار سنگا کول دا خود مروت خلاف تے. یو جواب دا چه دا ضرورت تے، یو دیم دا چه مروت پا اعتباد آثار و امثار بدلی گرا بدلی گی. اسم بعض علاقوں کی خلق په زنانو کار کوي او ځای په مروت باغی مروت په دې خرابې کې نه او بعد علاقې چلري کار نه کوي. نامسار آثار او امسار په اعتبار سره سره مروت بدلیږي را بدلیږي. هغه زمانی مروت ته جنکو باندې کار کول د ممانعت نو عیب نګړل کې ته بد نګړل کې ته قالا. حضرت شیب فرمائل انی اریز اراده کما انون کیا کا چپ نکا کم تا تا یود دو جنکونا حاتی نیچ دادی علان تا جرنی چطو مزدوری که زمان سمانی حجج نتکالا طالب یود دی دو جنکونا پنکا در کما خوشت دا چتکال برال مزدوری که او نکا پا او نکا پا شرط رای دا غنم بل اتفاق جائز دی چ بيزي په لاس کال سره اته کال دا شر جائز دي. او دا اته کال چې شعیب علیہ السلام په موسی علیہ السلام باندې اخیو دا مار د لورنو ماردا لورنو چې د پلار واغ اولګه دا او دا خدمت ته ګډو بيزو دا د خپل د لور د نکاح مارو ګرځاو نه نه دا مارنو، بلکې مدارک فرمای چې دا از قبیله القيام بال بمصالح النکاح دا په دیل پارا چې موسی علیہ السلام خو مسافر دی دې څنګه جیب کې حسینشتر دی لہذا تکاله په دې کې دې بيزي وسري دې به مالدار شي زبول لور په نکاح ور کما دی با دغی مال ادا کی دا نان نفقی بشی دا اجرت نو دا نکاح مار نو بلکہ دا از قبیل القیام بمصالح النکاح ہے از یا القیام بمصالح الزوجیہ از مدارک اصلی معنی پوشی اور غرائب کرمانیم دل تا دا جملہ ذکر کرے دا کہ چر دا دا گڑی بیزی سرول دا مہر دا خزی وے بیاغو تأجرنی بنوے ان تأجرہا بیوے الا ان تأجرہا سمان یا حجج چه تبدیل اجرت ور که دا تو کالو خوش تأجرنی زمان مزدوری بکه زمان اکه مهروینو ان تأجرہا بیویلو تأجرنی بی نوے از غرائب کرمانی سے اس کے تل تا سوالو که چه مار خو متعین شا مار متعین شا من کو هم مبهمدا نکاح سنگو شا زکر احدبن تیہا تین دے دی دو کی یو ادا جوابی آسان دے دا خو عقد ندے وعد بالعقد دا وعدی بالعقد کی تائن زوری دا خو نکاح ندے وعدہ دی عقد دا اپو وعدی دا عقد کی تائن شرط ندے فنکاح کی تائن شرط دے کرن وما اریدو ہاں فینات ممتا شرا کتاب پورا کرلس لس کارا فمین دکھ داستات طرف ندی ازیر آدن کمان نشقالے کا چپتا با سختی راولما زرد چوب ممیتما کہ اللہ تمزرے من الصالحین لسنا دا کامل نیکانونا یعنی زبتا اس قسم زیادتی نکم قال موسیٰ صاحب فرمائے ذالکا دا شرط زمان استاد پمینس کے دے کم یو دیدی دوارو نیٹونا اتوی او کلسوی قضیتو کما پورا کل فلاو دوان آریا وما بنو تپوسنی زیادتی کہ پاتم کال دا نظم نبیا با ما نمجبورا کئی نام لسمتا او کلس کال پاتو شما زما خوخا واللہو علا ما نقول وکیل اللہ پا کارون چی منگویو سرے زموار دیں فلما قضا موسیٰ رجلا حرکت چی پورا که موسیٰ علیہ السلام نیتا علماء کرام زمان شیوخ فرمائل انبیاء چی کل ایفا کئی ایفا پا اتم بانی کئی لس کال خدمتو کو وسار بیالی بیا نکام شو روان شو خپل بیبی سره آن اسنو کته د طرف د کوی تور نه اوره خپل بیبی ته انتظار وکه ما ولید اوره رات دل پار شاد راتل کوم تاسو ته د دې اور نه خبر دلاري او جذوتن یخ سکوراتا سکوراتا دې نه کوم اور سکوراتا مینن نار دور نه دل کوم تاسو لون چې ګټاو ده شه هر کچ نه موسی علی السلام دې زیتا نو دی आवाज وکړه شه من شات الوادی الایمنی دا شات مبدل من هدا لطرف دا غارنا شات الوادی لطرف دا اغا غاری شات مانا دا غارنا غار دا سیزی وا الوادی الایمنی دا اغا میدان برکتی الایمن لطرف دا میدان برکتی اغا غاری دا میدان برکتی المتصف بالیمنی والبرکا تیک شو علامہ سمرقندی لکھی اے شات الواد الیمنی آواز ش لطرف دغه میدان نا داس میدان الیمن ان یمین موسی چې موسی کی طرف ته فل بقات المبارکه په دې میدان د میدان برکتی کې منش جرا بدل د شات نه دی چې دا آواز راغلو نو د طرف د بوټینا اے شات الواد آواز را منش جرا تی د بوټینا بوٹین آواز دارے اے موسیٰ زستا ز اللہ رب العالمین اللہ ورتے او غرز اقبل امسا چوی غرزن دا لخت چوا تحتزو دی حرکت کو لکچ دا جان دے چمچمار دے او غرز شاک ان کے ولم یو عقب او نکتل شاتا اللہ اے موسیٰ مخوک متوجی شا مخا مخشا ولا تو مجرگا انکم للآمینین تے دا محفوظنا امن کرشونا او داخل کلاس اپل پر گریبان کے اوزی بدا لاستا تک سپین من غیر سوین بغیر دا بیمارینا وزمم الیک جناہ کا زم کا زان سرم مٹاک بلا من الرابی دا یرینا فزانی کا برحانانی دا دوار یقینی دلیل ندیستا درب طرفنا فطرف دا فیرون او دیگی ڈالی انم کانو قوم فاسقین دا یا قوم فاسق دے گورے علماء اکرام وزمم الیک جناہ کا زم کزان سر جناح آمادہ تمخی ویلو یو جناح سری یو یدی مضموم دی یدی مضموم اغسری الایمن او جناح مضموم الایسر ادا سکا او دریک دو نکتی دی علماء کرام فرمائی من ارقابی اے یو ماندہ وزموم ایلے کا جناح کا ادا سکا زم کزان سرخ پل جناح دا سے او دا یو کیفیت تے لپر ازالی دا خوف کتابانی خوف رازی زر لاس دا سے کا تاکہ تا ماشوم کور کے زرانی کتنی کیا نا کرچ ماشوم گودی وڑی کے ماشوم او چا تجاز علی کفتر اسمان باندی راشی زر زنان لارشن مچی پر سینے بانے لاس کیری چی دیو نجری گی دا یہ صورت طعانا قصص نبی ذکری نو ہاں جناح کا من الرابی زم کا زانسر لا سنا من الرابی دی وجه دی یارینا دیسر ازالت خوف بوشی دا کیفیت دی دا کیفیت لی پار ازالی دا خوف دی بلتو جیاد کا اے موسیٰ زانسر زم کا جناح دا کنا دا عدم خوف ندا زانسر زم کا جناح کنا دا عدم خوف ندا زکر چی مرغے کله یریګنو وزر ټپې او چې نه یریګنو